garden party to reminisce with my old friend. A chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around. Everyone was there. Yoko brought a walrus. There was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da-da. La-da-da-da-da. Played them all the old songs, thought that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. When I sang a song about a honky-tonk, it was time to leave. But it's all right now, learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da, la da da da. Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny B. Goode. Playing guitar like a ring and a bell, and looking like you should. You gotta play at garden parties. I wish you a lot of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da. Een mooie antieke van Ricky Nelson. En je hoorde hem met Garden Party uit 1972. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, gewoon, dan zit ik hier niet in mijn eentje. Jij ook niet, als het een beetje mee zit natuurlijk. Even vandaag in de show. Natuurlijk heerlijke muziek om je oren te verwennen. Zo aan het einde van de dag. Tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Hè, want dat zou natuurlijk ook kunnen. In de show een paar leuke onderwerpen hoor. Eerlijk is eerlijk. We gaan praten met Drift. Ja, wat is dat? Drift, nou ja, dat is een instelling van de Erasmus Universiteit. En zij maken een podcastserie Voer voor Verandering. Wat is dat voor een podcastserie en wat wil men ermee? En heb jij er wat aan? Nou ja, je gaat het straks allemaal horen hier in de show. Hans de Horst is een beetje bozig over Papendrecht, de gemeente Papendrecht. En hij heeft het over de afvalzonde. En hij schuwt het niet. Of hij, ja, hij schuwt het niet om daar bijbelteksten bij te betrekken. Dus hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En stichting De Rotterdamse Uitdaging laat van zich horen. Wat doet deze stichting en waarom bestaan ze? En misschien heb jij er ook wat aan. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals altijd, de hoofdmoot is lekkere muziek. seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Dit is de late avond. Lucy Silvers hier in de show bij jouw lokale omroep in de late avond. Nothing Else Matters en Chris de Burg ervoor met Lady in Red. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ja, podcasts zijn zeer interessant en zeker als het gaat over hele bijzondere zaken die door onder andere Drift van de Erasmus Universiteit worden behandeld. Ik sprak eerder deze week over een bijzondere podcastserie, die bekend staat onder de naam Voer voor Verandering, met Wouter Mulders. De podcastserie is trouwens te vinden in alle populaire podcastspelers. In de studio Wouter Mulders. Hallo. Hij werkt als communicatiemedewerker bij Drift van de Erasmus Universiteit. Ja. Wat is Drift? Drift staat voor de Dutch Research Institute for Transitions. Dat is een hele mond vol. Eigenlijk zijn wij een onderzoeksinstituut dat bezig is met transities. En wij zeggen dan transities naar duurzame en rechtvaardige samenleving. Komt er eigenlijk op neer. Hoe kunnen we een groener en eerlijker Nederland of een groener en eerlijker wereld versnellen? En dat doen we door middel van onderzoek. Waar richt het onderzoek zich op? Het kan op allerlei sectoren of domeinen. Dus de energietransitie, bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtenetten. Maar ook mobiliteit, we hebben het net over de luchtvaart gehad. Maar het kan ook gaan over onderwerpen die misschien niet meteen met duurzaamheid of met transities verbindt. Bijvoorbeeld onderwijs of de kunsten, daar werken we ook in. Nu zijn jullie een podcastserie begonnen. Ja. Wat is het doel van die podcast en wie spreken jullie allemaal? Het doel is, ik heb heel veel leuke collega's, die zijn actieonderzoekers. En als je ze in een zaaltje zet met bijvoorbeeld mensen van een gemeente of studenten of mensen van het bedrijfsleven. Na een uur hebben ze een goed gesprek en ze allerlei gedeeld en dat kunnen ze heel goed. Maar als ze zelf gaan schrijven en op onze website bijvoorbeeld, toen ik begon bij Drift, vind ik het wel erg academisch. En dat is eigenlijk een gemiste kans, want wij doen echt onderzoek in en met de praktijk. Dus we zijn niet alleen maar in de academische tijdschriften bezig. We willen ook echt praktijkonderzoek doen in wijken met bedrijven. En dan helpt het gewoon heel erg als de manier waarop je met elkaar praat begrijpelijk is. En ik vind het ook gewoon leuk om zo breed mogelijk publiek te bereiken met wat ik ontzettend interessant onderzoek vind. Ja, dus eigenlijk is het een beetje de bedoeling om de wetenschap dichter bij de gewone burger te brengen. Ja, en de gewone burger ook dichter bij de wetenschap. Want die hebben ook een stem en die hebben ook kennis. En het zit niet alleen maar aan de universiteit, die kennis. Ja, hoe gaan jullie te werk? We doen onderwijs, dus je kan cursussen bij ons volgen. We doen dus onderzoek, dus dat is bijvoorbeeld als de Europese Unie ons of Nederlandse de MBO ons betaalt voor onderzoek. We doen ook advies, dus je kan ons inhuren als bedrijf. En we doen, ja, dat noemen we zelf activisme, dus dat we zelf iets schrijven of zelf een evenement organiseren met een mening of een inzicht en daarmee aan de slag. Ja, maar die podcast, ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik probeer te spreken met over fundamentele verandering. Hoe werkt dat? En dan ga ik op zoek naar theoretische experts en praktische experts. En het kan echt, ja, bijna iedereen zijn. We hebben bijvoorbeeld gesproken met een provincieambtenaar in Overijssel die bezig is met de landbouwtransitie, stikstofdossier, dat soort vraagstukken. Dus dat was heel spannend. Maar ook iemand van de ondernemersvereniging van de haven in Rotterdam. Maar ook bijvoorbeeld iemand die een stichting heeft opgericht over eten. En hoe eten een manier kan zijn om ouders bij school te betrekken of om in de wijk aan sociale cohesie te werken. Hoeveel van die podcast gaan jullie maken? Want dat is ook vaak wel een beetje gelimiteerd. Ja, dit is dus ons vierde seizoen. Het worden 5 afleveringen en dan gaat het allemaal over afbouw. Dus waar moeten we mee stoppen voor een beter Nederland? En België trouwens, want we gaan ook naar Genk, naar België. Maar dit zijn 5 afleveringen. Wat is er spannend aan afbouw? Dat jullie daar speciaal uitzendingen over maken? Nou, het spannende is eigenlijk, in theorie weet iedereen, oude dingen moeten wijken voor nieuwe, betere manieren. Dus als je elke dag in de file staat en auto's stoten heel veel fijnstof uit, dan weten we eigenlijk allemaal, oké, we willen niet meer elke dag in de file staan, we moeten op een andere manier gaan reizen en het liefst ook schoner. Maar iedereen wil zich storten, of heel veel mensen willen zich storten op een nieuwe motor ontwikkelen, of op nieuwe initiatieven of nieuwe groepen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die willen verbieden of uitfaseren, of die willen slopen, zeg maar minderen. Dat zijn gewoon dingen waar een taboe op rust misschien, of die we moeilijk vinden. En als we het doen, doen we het misschien vaak 30 jaar te laat. Ja, en dan is het probleem zo groot geworden. Dan wordt er bijvoorbeeld zoals in de landbouw gekeken naar onteigenen van boeren. En dan lopen de emoties heel hoog op. Terwijl zo'n mestprobleem, ja, we wisten dat 30 jaar geleden al. Wat wil je bereiken met deze podcastserie? Ik wil bereiken, sowieso doen we een live evenement. Dus ik hoop dat iedereen tot nu toe die in de podcast is geweest of hem heeft geluisterd, ook daarheen komt. En daar laat horen wat hij ervan vindt. En, ja, en hoe zij er tegenaan kijken. Dus ik hoop het ook een beetje interactief te maken. En wat ik ermee wil bereiken is dat we over transities gaan praten op een manier die raakt aan je eigen leven. En niet alleen maar is beleid of wetenschap. Maar dat je ook herkent van, oh, dit is de stichting bij mij in de buurt, of dit is de boer die ik daar ken, of dit is het probleem wat ik ook heb op de weg. Hoe heet de podcast en waar kun je hem vinden? Voer voor Verandering heet de podcast en je kan hem op elke app waar je podcast luistert, kan je hem vinden. Voer voor Verandering. Voer voor Verandering. Dankjewel. Dankjewel. Elle a, elle a, elle a, elle a. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Walking with Van de betere opnames vind ik van R.E.M. Rapid Eye Movement. Man on the Moon uit 1992 hier in de show, hier in de late avond. En daarvoor ja, Franstalige muziek zoals iedere dag in de show. Deze keer weer van Frans Galella L.A. Natuurlijk. Tijd voor de column van Han van der Horst. Tja, hij maakt zich toch wel weer flink boos zou je kunnen zeggen. Het nieuwe afvalbeleid van Papendrecht is bijna een feit. En Han reageert met een oud-testamentische ja, toorn. Dat klinkt veelbelovend. Luister mee. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Mensen, vanavond gaan we het hebben over Papendrecht. Het college van deze beklagenswaardige gemeente heeft namelijk een uitermate stompzinnig besluit genomen. Tegenwoordig is het bij de overheid vaak genoeg slecht voorbeeld doet onmiddellijk volgen. Je hebt grote kans dat bolleboffel onder wie u valt denken, hey, goed idee, doen wij ook. Eerst wat algemene gegevens. Het aantal inwoners van Papendrecht bedroeg per 1 januari 32.267, die voor het grootste deel in de enige kern wonen, het verstedelijkte dorp Papendrecht. De inwoners stemmen over het algemeen rechts. PvdA, GroenLinks en D66 hebben bij elkaar maar 4 zetels in een raad van 25 personen. Het college bestaat uit de wethouders van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en een lokale partij, het Papendrechts Algemeen Belang. Afvalbeheer, en over het afvalbeheer wil ik het hebben, valt onder wethouder Arjan Kosten van de SGP. De SGP is de partij van de straffende God. Toornig ziet hij vanuit de hemel neer op de gebrokenheid van zijn schepping. En nu al weet hij wie tot aan het eind der tijden verdoemd zal worden en hoe weinigen hij op zal nemen in zijn koninkrijk. Hij is een god van de harde aanpak en dat geldt kennelijk ook voor zijn dienaar Kosten. Deze vindt dat de Papendrechtse burgers te veel afval produceren. Hij is daarin niet de enige. Het hele college en een grote raadsmeerderheid staan achter hem. Wie niet horen wil, moet voelen. Psalm 1 al is glashelder. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. Die psalm mag ik mezelf trouwens ook aantrekken, want de beginverzen luiden: gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg der zondaars niet betreedt, bij de spotters niet aan tafel zit. Want daar zit ik maar al te graag bij de spotters aan tafel. Bovendien zal de rest van mijn praatje sommige luisteraars misschien inspireren om de weg der zondaars te betreden. Arjen Kosten dus vindt dat de Papendrechters te veel vuil weggooien. Dat moet allemaal drastisch naar beneden. Daarom hebben ze in die gemeente een ingewikkeld systeem uitgevonden om afval te scheiden en op verschillende plekken in te laten leven. Maar het kernstuk is het restaanval, het bederfelijke, meest organische overblijfsel van de maaltijden die mensen in de vuilniscontainer moeten stoppen. Dat kost per 1 januari €1,50 of €3 per keer, afhankelijk van de grootte van de afvalklep die je opent. Dat wordt allemaal netjes bijgehouden op de persoonlijke afvalpas die men in Papendrecht met de post zal ontvangen. Dit alles natuurlijk onder het motto: de vervuiler betaalt. Alleen mag je eerzame burgers, mag je die vervuilers noemen. Je kunt als gezin nauwelijks invloed uitoefenen op de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. De gemeente hoopt dat met deze beprijzing die hoeveelheid wel sterk zal teruglopen. Ik voorspel wethouder Kosten, het succes zal fenomenaal zijn. Het wordt nu zeer verleidelijk het oude brood in zijn totaliteit aan de duiven, de eenden en waarschijnlijk vooral de ratten te voeren. De gemeente zal ongetwijfeld een godsvermogen uitgeven aan handhavers die bijplaatsers ontmaskeren. Burgers zullen daarop reageren door alles met een adres erop uit het restafval te halen. Dan ben je nauwelijks op te sporen als je dat afval op straat dumpt en dan liefst niet naast de container, want wie weet hebben ze daar een camera opgehangen. Zit je in de schuldsanering of moet je om een of andere reden van een minimaal inkomen leven, dan zie je misschien geen alternatief dan dit pad der wettelozen. Ook al wordt de vaste afvalstoffenheffing enigszins verlaagd. De basale fout van de gemeente is dat ze het ophalen van afval wil gebruiken om de burgers op te voeden. Daardoor tuigt ze van die ingewikkelde systemen op. Ze maakt daardoor handhaving noodzakelijk. En het enige resultaat zal het toenemen van zwerfafval zijn en het ongewenst bijvoeren van de ratten. Er staat namelijk nog iets in de Bijbel wat in deze van belang is. Lucas hoofdstuk 16 vers 8. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Doe het niet, burgers per zak laten betalen voor het vuil dat ze willen aanbieden. Het is vragen om moeilijkheden. En nu Susan Hayward. Sing You Sinners.

Met Linda van de Wind ga ik praten over de Stichting Rotterdamse Uitdaging. En zij is haar manager. Welkom Linda. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik moet eerst even zeggen, wat zie je er fantastisch uit? Wat heb je nou precies allemaal aan? Dank je wel. Nou, ik heb een groene broek aan en een groene blouse. Maar de kers op de taart, dat is een groen-witte sjaal met het logo van de Rotterdamse Uitdaging. Het leek een beetje, ik dacht eerst, die is van de voetbal. Het lijkt een beetje op een hele fanatieke club. Nou, wat we willen uitstralen hiermee, want dit, als je bij ons sponsor wordt, dan krijg je zo'n sjaal. En daar willen we het clubgevoel mee uitstralen. Dus mensen zijn ook echt, ja, Rotterdammers zijn echt trots op om deze sjaal te dragen. Dus als je op LinkedIn kijkt, bij onze LinkedIn-pagina van de Rotterdamse Uitdaging, dan zie je ook heel veel foto's van mensen die heel trots deze sjaal dragen, omdat ze onze stichting steunen. Wat is eigenlijk het doel van jullie stichting? Ja, nou, wat wij doen is dat wij verbinden ondernemers aan stichtingen. Stichtingen die hebben spullen nodig, handjes nodig, kennis nodig of diensten. Denk aan laptops, denk aan transport of bijvoorbeeld zomertassen voor kinderen die niet op vakantie kunnen. En wij proberen altijd te ritselen en te regelen bij ondernemers dat zij dat weggeven. En soms moet je ook voorstellen, een bedrijf gaat verhuizen, die heeft de bureaus over of heeft andere spullen over. Of een bedrijf heeft een nieuw logo en dan liggen allerlei relatiegeschenken met het oude logo. Ja, die worden weggegooid en wij kunnen dat altijd weggeven aan stichtingen in Rotterdam die daar hele mooie projecten mee doen voor kinderen. Of bijvoorbeeld laptops voor mensen die graag willen werken, maar helaas geen laptop hebben. En dan met zo'n laptop kunnen zij weer een plekje verwerven op de arbeidsmarkt of een opleiding doen. Wat voor soort organisaties, waar hebben we het over dan? Ja, dat varieert. Wij noemen het eigenlijk inmiddels informele maatschappelijke organisaties. Dus dat zijn stichtingen. Denk aan de Rotterdamse Douwers. Die helpen jongeren van 16 tot 25 jaar. Denk aan Goud van Noord. Die zitten in Rotterdam-Noord. Dat is een soort open huiskamer waar ze ook mensen eigenlijk stapje voor stapje naar een werkplek toe helpen. Maar ook bijvoorbeeld de stichting Uitdeelpunt Schiebroek. Kan het ook een sportclub zijn? Het kan absoluut ook een sportclub zijn. Of een school? Ja, zeker. Die helpen we ook. Dus eigenlijk scholen, verenigingen, stichtingen die dingen doen voor Rotterdammers en omgeving. Ja. Eigenlijk kan elk bedrijf kijken, wat doe ik? Wat is mijn basisactiviteit? En hoe kan ik daar een klein stukje van weggeven? Moet je natuurlijk een match vinden. Er is een bedrijf die wil iets bieden. Er zijn organisaties die willen graag iets. Hoe vinden die elkaar? Nou, wij hebben op onze website hebben we een platform, een vraag- en aanbodplatform. En daar kan iedereen gewoon zijn aanbod opzetten. Aanbod of vraag. En ze kunnen natuurlijk altijd mij bellen of appen. Dat kan altijd. Als je denkt, nou, dat platform vind ik veel te veel gedoe, bel mij gewoon. Maar het gaat erom, ja, dat het zichtbaar is op het platform. Want wij kunnen het er ook opzetten, bijvoorbeeld als een stichting dat ingewikkeld vindt. Ja. Dus de essentie is wederkerigheid. Omdat er is niks zo vervelend als je in armoede leeft en je kan niks terug doen. Want iedereen heeft waarde en iedereen heeft een kwaliteit. Dus daarom zetten wij altijd die wederkerigheid erin. Maar dat is ook gewoon heel laagdrempelig. Hebben jullie nog vrijwilligers of sponsoren of ambassadeurs nodig of bedrijven? Zeker, ja. Dus eigenlijk zijn we altijd op zoek naar bedrijven die een steentje bij willen dragen aan Rotterdam. En zoals gezegd, het kan eigenlijk iedereen. En we zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers. En nu specifiek zoeken we iemand die, wij noemen het vrijwillige professionals. Iemand die handig is met administratie. Die bijvoorbeeld de matches een beetje in de gaten kan houden. Die mij kan ondersteunen. Maar ook matchmakers. Dus mensen met een groot netwerk in de regio. Die veel bedrijven kennen. Die het leuk vinden om organisaties aan elkaar te matchen. Om echt die matches te maken. Want wij zeggen geen woorden, maar matches. Ja, dat is mooi gezegd. Even nog de site. Waar kunnen we naartoe als we ons willen aanmelden, om wat voor reden dan ook, wat voor functie dan ook? Rotterdamseuitdaging.nl. Dat is duidelijk. Mag ik nog één ding zeggen? Zeker. Ik vergeet het helemaal, want wij starten met onze kerstpakkettenactie. Oh, wat wij leuk. Hebben vorig jaar 800 kerstpakketten ingezameld en die weg kunnen geven aan Rotterdammers. Iedereen kan bijdragen, al is het met gewoon een tientje of met producten of met misschien je netwerk opengooien of in de straat verzorgingsproducten inzamelen. Alle hulp is welkom. Nou, dat is een heel duidelijke boodschap. Ik wil je hartelijk bedanken, Linde van Wind, voor je uitleg over de stichting Rotterdamse Uitdaging. Elkaar helpen met gesloten beurs. Dankjewel. Dankjewel, Tera, voor deze bijdrage weer aan de late avond. En hiermee komt de show tot een eind. Het is niet anders. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft natuurlijk ook weer prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. Dus ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om onze website te checken. Je kunt daar jezelf abonneren op onze nieuwsbrief. Iedere dag. Klik daar op follow en dan komt het helemaal goed. Links boven is dat. En anders kijk je gewoon iedere dag op Twitter, Facebook of LinkedIn. Want daar vind je ook alle informatie over onze show. Mooie nacht.